بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات الصدبات يلحاد وصورة النحل كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغغط ورمي مثل إلهي أسميي صنمك يا الله أسميي و إلهي سبحانه وتعالى صنمك أكم ترايو الضون وحوية ليسكليه هو وحبا آنان أوودين اللنا إلهي أكم يسالينها هو حرأة هو وحوية إلهي حجيس هس وناسن لغا أرزقي عدنا قطة صرفاية وحوليس سسرة يسجارة أبحناي مئجيهم بودا إلهي سبحانه وتعالى الضومن عاجسين هي حرأة متصرفة شهود مركا لاوي إلهي مركا صودا الحمد لله حمد إلهي بأسو ناري بل أكثرهم بل انقوضوا إلهي لا يعلمون مقرن أيان وحا أي نقون أيان وعذاب مركا سيء اللي أسريق إلا أيان ليش أن أدنى إلهي سبحانه وتعالى وهو نوصا مين أيان مثل أيو نوصا مين أيان لبن أيان مثل إلهي نوصا مين أيان ومس أبكم أويهي أخرسا ووحبا آنا أولي كريني أدنى وحاوي حالة ديسو أي آدي آدو حنطاي أي إلهي سبحانه وتعالى مثل غير إياه إيا قف وحاوي عادل أه هو النار يقه هدل أيه ومدنا أنفع أيه ووحاوي وحمر أيه خير كل بوهن أيه أدنى طريق مستقيم قصوغا مركا متك هورا وحاوي كافر كوي متك اللبادنا ومؤمن ألا وحوري سبحانه وتعالى والله رب الله الله وحو يالون إلهي مثلا مثال أيو يالي كبدل رجلين لبن أيا إلهي مثال يالي رجلين كاسو أحدهما متقوض أبكم متأفلأو يالي والله رب الله الله وحو يالون إلهي مثلا مثال أيو يالي رجلين لبن أيا إلهي مثال يالي رجلين كاسو أحدهما متقوض أبكم متأفلأو يالي او اسوا اخر صلاه علي كاسو لا يقدر ان انكريني على شيء شيء ان انكريني والحال هو اسونا كل للدلصار او يحي على مولاه في كيس غرفيس الدلصار كو خليغا وحال يرادا مثك الثقيل كا او علوس وي او مركاسي اد دي مركاسي اسغا امورسي سمامولاي كا دلصار كو والحال هو اسونا كل من دلصار وياي على مولاه سيد كيس الدلصار معناه متولي أمه وياي إينما مال على الناس يوجهه وجهيين لا يأتي أن كلا إيمان بخير خير أن كلا إيمان إينما مال على الناس يوجهه وجهيين لا يأتي أن كلا إيمان بخير خير هو واحد نتيجة أن كثير وياي مركب وحالي قال كمثل كيس وياي قال كأيا مثل كيس لا يتأثر بها هل هي يستوي من إذ يهود إله هو متكاس أبكم غاولة صوشة يا غي إيه ومن دول يأمر أمر هاي بالعدل قرطوة فراي إيه ومن دول يأمر أمر هاي بالعدل عدل فراي ومن هو نادق وي خف نادق ورن واقع أو أنفع هاي دسة أو أحفر هاي أو أحتر هيب هاي إيه متك نوع عاسم إيه وهو يسونا عدنا على السراد الدريق فرقي سكسوغا مستقيم أو صوصا بركة هذا متك إنساني هو ومن يأمر بالعدل ومؤمن كالي متك هو رنو حوية كافر سوي جهودنا وحين نقونيسا لا عين نقونيسا عرونا قالوا إيلادين ومثل إلهي كيسا ومتك أنضم ومثل الله وي أبكم كنا أصنامت أيال ولجهدا وي سهريين وحي أحايين كافر سأيال ولجهدا هي مؤمن كالي ولجهدا لكن إذا راجح وحوية وهل ولجهدا قفك مؤمن كا إيه قفك كافر كاوي انتنا إلهي حون وقبل الله يا أدلو أو إلهي قدر جيسا وحدانيسا تصالين إيسا أو دورا وين وإلهي الله وحاوصونا دول إلهي غيب السماوات سماوات غيب كو دول إلهي إيه والأرل أرلد غيب كو دول إلهي وإلهي مركاسي كون كان كو عيلا وإن لوجهد إلهي إساق يا عالم كو وإلهي الله وحاوصونا دول إلهي سبحانه وتعالى غيب السماوات سماوات غيب كودة يا والأرل أهلد غيب كودة إله هذا غيب مرسي اللي إلهده خلا إقضان كلا مرسي اللي هو نسبه يوم مخلوقه أياه وحقيب كيه مو يعني ilaahay wax qayb ka jira isaga ma jiraan wey. Wamaa amru saacati, saacadda amarkeedu ma ahan u dha ilaahay. Wamaa amru saacati, saacadda amarkeedu ma ahan ilaa kalamxilbasari, isi milicsigeedii oo kala maahine ow ambase huwa amru saacuhu, aqrabu waa ka dhow yahay taasu u dha ilaahay. Haddii saacadda qiyaamo ilaahay uu qadiro inay dhacdana, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxa weeye arrinteedu isaas intay milicsato amba wax kasii dhow. Wax kasii dhowna waxaa loo leeyahay layidhi waa maaragtay lafdiga kun fayakuunu ay ku dhacaysa, ow ambase huwa amru saacuhu aqrabu waa ka dhow yahay taasu u dha ilaahay. Ina allaha alla udha ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alay kara weeye. Ina allaha alla udha ilaahay calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alay kara weeye. Ilaahay wax walba qaadir uu ku yahay. Oo in markaasi alla subxaanahu watacaala saacadda sidaas uu ka dhigo awood buu leeyahy. Haddana alla wuxuu yihi wallaahu alle akhrajakum, kan idinka soo bixiyo weeye bani aadamow, min buduuni ummahaatikum, hooyayaalkiina calooshooda idinka soo bixiyey. Waa adiduna adilo kalentoodo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa. Qofka insaankaana la tusaayo asalkiisu waxa uu ahaa iyo meesha uu ka yimiday, iyo inaysan ku habboonaynin alla inuu beeniyo isagoo amuurtaas iyo ilaahay xaaladaas uu alla uu ka heysiyey. wallaahu alla udha ilaahay akhrajakum, kan idinka soo bixiyo weeye, min buduuni ummahaatikum, hooyayaalkiina calooshooda, hooyayaalkiina calooshooda. laa taclamuuna, xaal aydaan garanayna shay-an shay, laa taclamuuna, xaal aydaan garanayn udha ilaahay shay-an shay aydaan garanayn. oo waxa weye qofku markuu hooyadiis ka soo baxo uurkeeda wuxuu garanaya ma jirto. wajacala lakum, alla kan idiin yeelo weeye haddana assamca maqalka, oo bimacna alasmaaca weeye assamca maqalka kan idiin yeelo weeye, iyo wal absaara udha ilaahay aragyaalka, iyo wal afidata laabta udha ilaahay. alla wuxuu idiin yeelay samciga ayuu idiin yeelay, oo bimacna alasmaac weeye, wal absaara aragyaasha ayaa ilaahay haddana idiin yeelay subxaanahu watacaala, iyo wal afidata laabta udha ilaahay. hadda meeshan samciga waa la israashaa layidhi, maxaa yeele waxa loo israadiyaa layidhi asaga waxa weeye waa maskar weeye, maskar ayuu noqonayaa, saas ayaa loo israadiyaa layidhi. wal absaar ayuu dha ilaahay absaarta weeye, iyo wal afidata quluubta udha ilaahay ayaa ilaahay idiin yeelay. lacallakum inaad tashkuruuna, aad shukrisaan, inaa ilaahay aad ku shukrisiin oo aad rumaysaan. maxaa yeele xaaladahaas ilaahay naga ehaysiiyey waa xaalamada mudan oy waajib tahay qof kasta alla inuu ku shukriyo oo shukrigeeda uu la yimaado. xubnaha ilaahay uu kuu sameeyey oo qaalig ah waxaa loo baahan yahay inaad alla subxaanahu watacaala aad ku caabudid oo alla adugu shukrisid oo ilaahay wuxuu u jigay aad ku samayso, ee xubnahaas qaaliga inaad masalanba dhegahaaga xaaraan aad ku dhegaysato, indhahaaga xaaraan aad ku fiiriso, qalbigaaga xiqdi iyo xasad iyo xaaraan aad ku qaado, amba waxa weeye xaaraan aad ku cunto ma ahan weeye. shukrigoodi baa layska doonayaa. alam yarow, sow arki maayaan u dhahadina ilaahay adilo kaa weeye, ila dayri, shimbirta sow arki maayaan. alam yarow, sow arki maayaan u ilaahay, ila dayri, shimbirta sow arki maayaan, musakharaatin, xaal ay tahay sii loo layriyo u ilaahay, sii jawi samaaye, samada hawadeeda loo layriyo. haddana shimbirtaas oo awooddeedu intaas tahay ee hawadaas sara duulaysa ayaa iyaduna cifro ah oo ilaahay qudradiisa waxdaanisu tusaalaynaya. marka waxa udha ilaahay sow absaartooda ku arki maayo indhahooda, ila dayri, shimbirta udha ilaahay, dayrta mufradiya jamc waa lagu idlaaqaa, laakin meeshaan jamcaa loola jeedaa. musakharaatin, xaalaysaa sii loo layriyey, mudallalaatin, lidhiiraan weeye duulitaanka, sii jawi samaaye, samada hawadeeda ay duusho weeye, hawada udhexaysa samada iyo arlada shimbirtaas duulaysa weeye. aljaw waxaa jawi waxa weeye alfalaacu lkaa'in bayna samaai walardi, jawi waxaa la dhaha siisaba banaankan udhexeeya samada iyo arlada udhexeeya weeye. caalimka la yidhaha kacbu laxbaar waxa u dhahay shimbirku irtifaaca oo masaafada hawada uu ku duulaayo masaafada sare wuxuu gaari karaa u dhahay 12 mayl uu gaara u dhahay, intaas wax ka sareeyana shimbir ma duuli kariyo. 12 mayl xagga jawiga sare markuu u duulo intaas ka badan ma duuli karaayo u dhahay. markaasuu dhahay alle maa yumsikuhunna, ma haynaayo ma celinaayo, markay garbaha isku qabanayso iyo markay fidinayso, ila allahu alla mooye. maa yumsikuhunna, ma haynaayo cinda qabli adniha siina wey markay garbaha isku qabanay. Laakiin hadda warkaas u faa'iiyo markii saas la soo qadiro annahaa fii xaali dayraan, markay duulayso inay tahay oy garbaha isku qabanayso. arrintuna waa khilaafu lmushaahid waaye, waxaa marka munaasaba in la yidhaahaa la yidhi oo taqdiisa laga dhigo maa yumsikuuna fii xaali dhiiraanihinna ila allah. maxaa yidhi jasadku hadduu cuslaadaa la yidhi wuxuu keenayaa inuu dhaco weeye. walaa ciqaaqata fawqaha walaa shaya taxtaaleedu yamsukaa, wax markaasi kor ka haaya ama waxa weeye hoos ka celinaaya oon alla ahayna ma jiraan weye. marka fii xaali dhiiraan shimbirtu markay saas yeelayso ilaahay mooyaane cid kale oo celinaysa ma jirto. ina fii dalika almarsuuli saa lasoo sheego ul ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yumina rumaynaayo. hadda aayadahaas laga waramayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa aayad iyo cibra ugu sugan tahay dadka oo maaragtay rumaynaayo oo mu'miniintaa weyn. balse waxaa leeyahay qofka kale oo aan mu'minka ahayn waxba ku dheesi maayo. marka ilaahay baa abuuray shimbirtaas oo wuxuu ilaahay u fuyeeyey inay duushay hawada ay ku duushay, jawigaas ay ku duulaysana ilaahay baa abuuray, waxaana ilaahay uu suurto geliyey inay jawigaas ay ku duusho oo markaasi jawi lagu duulaysa u ahaado. marka intaas waxaa ku cibro qaadanaya dadka muuminiinta hawdha ilaahay subxaana wa tacaala. wallahu allow dha haddana ilaahay jacala lakum kan idiin yeela weeye alle min buyuutikum guryihiina xaggooda sakanan kula askuna mawlac ood askunaysiin weeye. hadda ninkaan tabciyo weeye guriga dhammaantiis lama buuxinaye meel uun kamid a ayaa la askunaya oo la degayaa weeye. wallahu allow dha ilaahay jacala lakum kan idiin yeela weeye min buyuutikum guryihiina xaggooda udha ilaahay sakanan kula askuna mawlac oo aad askunaysiin oo isku degaysiin weeye. wajacala lakum alla kan idiin yeela weeye haddane min juluudi alancaami min cooleyda harkaheeda buyuutan guri idiin soo yeelay. wajacala lakum alla kan idiin yeela weeye min juluudi alancaami min cooleyda harkaheeda buyuutan guri idiin soo yeelay. xoolahaasna waxa weeye intifaac fara badan bay leeyihiin. suuradda awalkeedana aan kusoo baxnay harkahaas ay leeyihiin waxa weeye khaymadaa lagu dhisanayaa, wa hadda aqal soomaaliga loo yaqaan kubooyinkaa lagu dhisanayaa, waxyaabihii dadku asmaanti horo aad iyo aad baa loo isticmaali jiray. haddana waxa weeye dadka reer baadiyaha way isticmaalaan buyuuddaasoo tastakifuunaha aad fudaydsanaysiin ow ilaahay yowma dacnikum talashadiina maalinteeda iyo yowma iqaamatikum nigaasadiina maalinteeda. buyuuddaasoo tastakifuunaha aad fudaydsanaysiin macnaha waxa weeye si fudayda ayaad ku qaadanaysaan weeye, oo aqal soomaaliga waad aragteen marka baadiyaha la joogo si fudayda ayaa lagu raranayaa. markaasaa gaadiskiina la saaray aada meeshii markaasi la degay haddana lagu raranay ayaa lagu dhisanayaa. haddana waxa weeye waa lagala sii guurayaa, waa si fudayda weeye. iyo wayowma iqaamatikum nigaasadiina maalinteeda, maalintii la nigaadane saasaa loogu intifaaxaya, markii la guurayana saas weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi wa min aswaafiha ancaamta suufiyaalkeeda gaar ahaan ariga dhogorta weeye, iyo wa obaariha wabaryaalkeeda saynta geela, iyo wa ascaariha dhogorteedu riyaha ah asaasan ayaanu idinkaga yeelna u ilaahay mataacubayd iyo wa mataacan ku lagu raaxaysto udha ilaahay ilaa xiini waqti inti laa gaarayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala aswaafteeda udha ilaahay suufka oo markaasi waxa weeye dhogorta ariga ayaa loola jeedaa, iyo wabarka geela saytiisa, iyo maaragtay dhogorta riyaha asaas ayaan idinkeena mataacan libuyuutikum weeye, gurihiina wax mataacu ah weeye. waxaa laga dhigaa masalanba waxaa kamid a busadiyaa kamidaba, waxaa kamid a dharkii caadiga loo qaadanayay ayaa laga sameeya mataac. haddana waxa weeye shay lagu tamatucayo weye, ilaa intii markaasi ay ka baaliyoodayaan waa lagu intifaacaya. wallahu allow dha ilaahay subxaanahu watacaala haddana jacala lakum kan idiin yeela weeye mima fii khalaqa alla uu abuuray buyuuddi iyo geedihii iyo daruurihii weeye dilaalan hoosyaalow dha ilaahay. wallahu alla jacala lakum kan idiin yeela weeye mima fii khalaqa uu abuuro dha ilaahay oo buyuudda iyo geedaha iyo qamaanta uu ka abuuray dilaalan hoos ayaa ilaahay idin hoosyaalo weye jamcu dilin weeye. hoosaska waxa weeye oo idinka dhowraya kulaylka ayuu idinka dhowraya. maxaa yeele guryaha waa aragtayo waa la harsanayaa, geedaha waa la harsanayaa, daruur markay korkaaga kusoo aada waa la harsanayaa. haydan ilaahay buu subxaana watacaala haddana wajacala lakum alla kan idiin yeelo weeye min aljibaali buuraha xaggoodow ilaahay agnaanan dukad idinkaga yeelay wajacala lakum alla kan idiin yeelo weeye min aljibaali buuraha xaggooda agnaanan dukad jamcu kina weeye waxaa laga wadaa waxyaabaha oo la dugsanayo sida qaarta godka ku yaala buuraha iyo markaasi sarabka midka ka jeexan oo hoos u fulaaya waxa weeye dhaxanta ayaa laga dugsanaya oo laga gelaya allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacala lakum alla kan idiin yeelo weeye haddana taraabiila qamiisyaalo maxaa yeele nimcada ilaahay baa la ysxasuusinaya waxaa laga yaabaa dadku waxaas ayagoo haysta inayna waxbana u arkaynin taas marka waxa weeye waa axmaqnimo wajacala lakum alla kan idiin yeelo weeye taraabiila qamiisyaalow ilaahay oo taqiikum idinka dhowraysa alxara kulaylka idinka dhowraysa qumus waxa weeye saatiga xataa qamiis waa loo yaqaana wixii la gasado dhamaa la yidhaha marka waxay idinka dhowraayaan ow ilaahay kulaylka waxaa kaloo ku jirta walbarda qabowgana waxay kamid taha le min baabi liftifaa iftifaa markii la raadina maana loo daliisada maxaa yeele markii oo kulayl ay kaa dhowrto qabowgana waa kaa dhowraysaa xal haddaad shaati gashantahay ama jubo aada gashantahay waxa weeye qabowga markuu kaa dhowro hadda kulaylkana toos jirkaaga inuu dhaco u kaa ilaalinaya marka allah wuxuu dhahay taqiikum alxara u ilaahay walbardana waa ku jirtaa iyo wa taraabiila qamiisyaale ayaa ilaahay idiin yeelay taraabiishaasoo taqiikum idinka dhowraysa ba'sakum xarbadiina idinka dhowraysa dacniga waxa weeye idinku dhacaya salaarta iyo leedadka warmaha seefaha midida ayuu idinka dhowraya iyo lardiga markaasi la idinku garaacayo sida duruucda iyo markaasi jawaasinta marka hadda asmaanti hore ayaa dagaalka loo adeegsa jiray duruucu lxadiid weeye ayaa duruucda loola jeedaa jawaasintuna ayaduna waxaa waaye duruuc ayaduna laftirkeedu weeye lamida markaa waa iska cafu tafsiila isku mid waay qalabkaasaa la isticmaali jiray nabiyullaahi daawuud wixii loo dhalaaliyey kamid ahayeen oo uu samayn jiray an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi waa sa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo haddii ilahay ilaa suurtosaban usugi doona marka hadda kaas ayadana taraabiiladan iyo kii hore isma la middaan dambo waxa weeye abuur garaadka waayo maxaa yeele waxaa kuu cadaynaya taqiikum ba'sakum ul ilaahay hadda waxyaaba sidaas laga ikhtiraacday hadda waqtiyaashan waa la isticmaalaa maxaa yeele ciidamada iyo markaasi waxa weeye way isticmaalaan qaarkood waxa weeye abuuro oo markaasi xabadda ay isagaga dhigayaan way qaataan waxaa laga ikhtiraacday kaasaa laga qaatay kadalika sidaasoo kale ul ilaahay kamaa khalaqa haadihi alashyaa ilaahay ashyaadan soo u abuuray kadalika sidaasoo kale yutimu alla waa taamiyelaya nicmatow nicmadiisa ula ilaahay adunyada dhexdeeda calaykum korkiina ayuu ku taamiyelaya oo ilaahay waxa uu idiin abuurayaa waxaad u baahan tihiin lacallakum inaad tuslimuuna aad hogaansantaan ow ilaahay lacallakum tuslimuuna ow ilaahay likay tuslimuuna inaad hogaansantiin ow ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala aad waxidaan alla inaad waxidaan ow ilaahay maxaa yeele waxaa loo baahan yahay nimcadaas ilaahay markuu idin siiyey inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad waxidaan oo shirkiga iska daysaan iyo macaasida weeye so inta walow hadday jeestaan ol ilaahay sayidka maxamed kaaw oo islaamka ka jeestaan intaasoo adilaa iyadoo la tusaaleeyey hadday islaamka ka jeestaan ol ilaahay fa inta walow hadday jeestaan fa innamaa in kaleeta maahine calayka waxaa korkaaga albalaagu gaarsiin ol ilaahay almubiinu oo cad fa innamaa in kaleeta maahine calayka waxaa korkaaga u dhahay alle albalaagu gaarsiin almubiin oo cad aliblaaqu lbayin weeye hase yeeshee nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan jihaadka la farin ayay ahayd baa layidhi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam markii jihaad la faray islaamkana ay ka jeestaan waa lala dagaalamayaa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaxrifuuna way garanayaan oo way ixtiraafayaan nicmat allaahi ay nimcadiisa oo way qirayaan in nimcadu xag ilaahay agtiisa ay ka timiday way ictiraafayaan weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yacrifuuna way qirayaan buu dha ilaahay kufaartu nicmat allaahi ilay nimcadiisa oo hadda waxaa nimco ah way ogyihiin suuradda awelkeeda laga soo bilaabo ilaa meeshaa nimcooyinku lagu soo sheegaa weeye way qirayaan inay ilaahaygiisa ka timiday haddana waxa weeye meeshii la rabo inay u sarsiyaan u sarsi maayaan oo ilaahay ku mashuuqsinayaan weeye nicmada marka haddii la yidhaha ilaahay nimcow isiiyey asii waxa weeye masaarifteeda meeshii la rabay in loo sarfiyo aan loo sarfinaynin waxba tari mayso markaasuu dha ilaahay suma bacdiyada yunkiruunaha way inkirayaan, way inkirayaana waxay ku inkirayaan israaga ay sameeyayaan shiriigyada. Wa aktaruhum badankooda u dha ilaahay alkaafiruuna kuwa kaafiriina weeye, aktarkood waa kufaaro dhayo nicmada ilaahay ayay markaasi ku kufrinayaan. waidkur xusow dha ilaahay yooma maalin nabcasu aanu soo bixinayno min kulli ummatin ummad la arkay kulligeeda shahiidanow dha ilaahay mid ku markhaati kacayo. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. إلهي يقول سبحانه وتعالى واذكر حصول إلهي يوما ما لن نبعث آن صواب حنين من كل أمة أمد لأسى كل جيدة شهيدا نسك ما خاتي كعي سبحان الله قوة ذا وان نبي جيد ذالي أمد وان أمر خاتي كعي وان كمر خاتي كعي ما لن تسنوى ما لن تقيامده وعين إسكالله ذا حديث صحيح ثم بعد يدون إلهي لا يؤذن الله إذن مايو للذين قوة كفروا كفري عذر دار الله إذن مايو ولا هم من أهان أيانو بإلهي يستعصبون قوة لك حالقا. إلهي حوري سبحانه وتعالى ثم لا يؤذن الله إذن مايو للذين قوة كفروا كفري عذر إلهي في الاعتدار ولي بيام مرسلة تقول عذر دار لسي يلي مايو ولا هم من أهان أيان يستعصبون قوة لك حالقا سو لا يطلب منهم العبا وي فجوء ومركز الله الله سو إلهي وحيا لجريء لدي يري ماي وي أما توحي أبطان دونان إن الدنيا نريع لي إليه ربنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إليه دونان كان في تجد دونان دي إلهي إلهي إلهي ونحري عمل صالح أيان وصوى سمعينينا حد أيان يقين سمعي همت حد أنه أرغي لي ساسنا وحبا سرميت قفل بو وحيا لجد دونية الدنيا دان إنت أوجوب أيان وقت بلس منيش inuu hadda isqabto ayaa loo baahan yahay. haddaadan maanta waa biyo la joogaada isqabanin qiyaamo waxa weeye cudur daah la yeeli maayo. laa yu'danu lahum ayaa laga wadahay culimada qaarkeedii loo idmi maayo fii kasrati lkalaam hala hadal fara badan. marka intaasoo dhambe laga yeeli maayo maalintan hadda ilaahay uu leeyahay wa yowma nabcasu min kulli ummatin shahiidan waa qiyaama la yidhi. waxaana kusoo arooray xadiis dheer oo waxaa la wariyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay yuutaa bil umamil maaliyati waxaa la keenayaa ummadihii horaa la keenayaa wa ambiyaaihim maca ambiyaaihim ambiyadooda iyagoy la socdaan. fayuqaalu lilambiyaai hal balagtum umamakum waxaa ambiyada loo leeyahay ummadihiini ma gaarsiiseen dacwada ma gaarsiiseen. markaasay fayaquuluuna nacam haaday leeyi waanu gaarsiinay. markaasaa ummadihii waxaa loo leeyahay ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam هل بلغكم رسولكم والرسولين دعوة المدين سوى جاسيين. مركز وحيدين يا ربنا ما جاءنا من نذير وينكريا إله وحنو جيغا نوم إيمان. فيؤتى بالأمة المحمدية بركة أمة ظهر بركة إساس إلادان أنبياد مرخاته وحي أقف صنايا أمة المحمد وعلى كينا يا مركز أمة المحمد فتشد للأنبياء أنبياد أي مرخاته كعيسى أمة المحمد إلى يددك جارسيين رسالة ummadahana waxay kula markhaati kacayaan wa calal umam bitajiibay umaduhu inay diiniyeen. ummaduhu markaas waxay leeyihiin min ayna anay lakum ha dalika war xaggee ka keenteen arrintan seed noogu markhaati kacaysaan wa antum aakhira alumam idinku ummadahaad ugu dambayseen isku waqti maehen saad noogu markhaati kacaysaan. fayaquuluuna markaa ummatu maxamed waxay leeyihiin akhbaranaa nabiyuna bidalika nabigeenna ayaa noo sheega annaga arrintaas can rabbina caza wajalla rabbigeenna ayuu noogaga sheegay وهو صادق عن صادق نبينا وامد رون شيغاي او على رون شيغاي وخا قاتاي. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي يا ايمانايا فيزكي امته ومجي سو تسكينيا. marka waxaa la yiri kufarta waxaa la yiri oo umadiisa فحين يقول يا ربي marka uu leeyahay يا ربي قد بلغتهم ayaga waxaa la yiri markaas ay xujadoodu ku eeysa. marka فهو مخصوص بأنه مقبول الشهادة رسول كان عليه الصلاة والسلام شهادة دي سمد لأقبالها إنو ياي عيال وخص سي من غير متكي له حيث مركا نبي تسيني سمجد والنبي عليه الصلاة والسلام هدو يلاده ومد إذا أرمتاس عدالة دي ستمين وهو أولي أشد أن أم سي حدون بولي رسول وعن مخاتكا ومد إذا عادين نيزين سؤال ذنبو أو مركا سيليس ويجين علي أو مراس لويجين علي مجد سوء sidaas ayaa markaasa xukunka loo saaraya. ilaahay subxaanahu wa tacaalana arrintaas caalim ayuu ku yahay. marka waxa weeye adduunyada marka inta la joogo ayaa waxaa loo baahan yahay in arrintaas laga taxadiro, oo waxa weeye qof walba maanta ayuu ka gaaraa inuu qofkii daalimana dulmiga soo noqdo, qofkii maxsi ku jira maxsida uu ka haro, qofkii dembi galay ilaahay inuu usoo noqdo, qofkii qof wax ka galay madaalintii inuu cafis ka dalbo ayaa loo baahan yahay. Laakiin haddii hadda uu qiyaamo la gaaro, waxa weeye dhibaato ayaa imaanaysa. Cid walba waxaa looga baahan yahay inay ilaahay usoo noqoto. Marka casharkeenina intaasuu ka eg yahay. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام, وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم, وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة, إنما يبلوكم الله به. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لابن يا آية سببا سمية سنات وصورة النحل سميدة. الله سبحانه وتعالى وحونا وغصة ورمي ومدها حالة دور سيدعي نقوني سمالين تقيامه. oo alla wuxuu na soo yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo, waxaad xustaa buu dha ilaahay, maalin aanu soo bixinayno ummad kasta dhexdeeda aanu ka soo bixinayno midku markaasi kacaayo. Taasina waa nabigeedii. Ma loo idmaayo ayuu dhahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa kufaarka cudurdaar hadday la yimaadaan laga aqbali maayo, mana laga xaal qaadanayo waxa weeye rujuuc oo markaasi ay u noqdaan wax ilaahay raalli geliya haddii ay codsadaana laga yeeli maa u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. Aayaddan ilaahay wuxuu nooga waramayaa kuwa daalimiintaahu markay cadaabka arkaan sida ayagana xaaladoodu ay noqonayso. Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waidaa wasiira alladiina kuwa ay arkaan dalamuu dulmiga falow dha ilaahay, alcadaaba cadaabka ay arkaan u dha ilaahay, falaa yukhafafu laga fuudayn maayo canhum ayaga xaggooda, walaa humana ahaanayaan yundaruuna kuwa loo korto u dha ilaahay. waidaa wasiira alladiina kuwa ay arkaan dalamuu dulmiga falow dha ilaahay, alcadaaba cadaabka ay arkaan oo naarta waxa weeye indhaha ay saaraan, falaa yukhafafu laga fuudayn maayo canhum ayaga xaggooda u dha ilaahay cadaabka laga fuudayn maayo, walaa humana ahaanayaan buu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala yundaruuna kuwa loo korto ahaan maayaan. oo waxa weeye tawbo iyo dib u noqosho lagama sugayo u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, markaas xaaladdu way dhamaatay. cid waliba wixii ay la timiday ayaa maalintaas lagu jaasinaya, cadaabkana laga fuudayn maayo. oo waxa weeye sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabka ugu talagalay ayaa loo cadaabayaa. wax markaasi waxa weeye rujuuca iyo wax tawbo keena oo laga sugayana ma jirto u dhahay alla subxaanahu wa tacaala. waidaa wasii ra'a alladiina kuwa ay arkaan u dhahay alla haddana ashrakuu shariik yeela shurakaa-ahum shurakadooda ay arkaan shayaadiinti iyo kayrkooda ay maaragtay alla garab dhigeen ay caabudeen. qaaluu waxay leeyihiin u dha ilaahay, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow haa-ulaa'i kuwaana shurakaa-unaa shurakadaynu weeye, alladiina shurakadaas oo kuna aanu ahaynay nadcuu kuwa caabuda min duunika adiga sukaadaan caabudi jirnay, allow wixii aanu caabudi jirnay oo maanta ciqaabkan iyo cadaabkan aynu ku mutaysanay waa kuwan bay leeyihin. waidaa wasiyara aladiina kuwa ay arkaan uda ilaahay ashrakuu shariig yahay shurakaahum shurakadooda ay arkaan, shurakada waxaa laga wadaa wixii ilaahay ay garab dhigi jireen oy la wadaaji jireen, asnaamta ay caabudi jireen, malaa'igta ay caabudi jireen, wax kastoo ruux looy caabudi jireen, oo xataa sida fircoonaa la caabuday, namruudaa la caabuday, wixii markaasi ilaahay subxaanahu watacaala la garab dhigay, shayaadiinti ay maaragtay ay caabudi jireen, waxaasoo dhan markii ay arkaan uda ilaahay subxaanahu watacaala maaluu waxay leeyihiin oy alla ku dhahayaan rabbana yaa rabbana rabbigaynow haa-ulaa'i kuwaanu shurakaa'unaa shurakadaynu weeye kuwi waxa weeye aanu kula wadaaji jirnay oonu ku garab dhigi jirnay waa kuwaanay leeyihiin. marka hadda arrintan waxay ula qasdayaan baa layidhi cadaabka in loo wada qaybiyo oo kuwa shurakada ah oy caabudeen iyo ayagaba la wada cadaabo saasay doonayaanaa layidhi. marka waxay leeyihiin kuwaanu waa shurakadayna aanu caabudi jirnay min duunika adiga shukadaada fa alqow way hideen uda ilaahay ilayhim ayaga xaggooda alqowla qowlkii u hideen shurakadii baa waxa weeye qolada tan hadal dhahaaya mushrikiinta fa alqow way u hideen uda ilaahay subxaanahu watacaala ilayhim ayaga xaggooda alqowla qowlkii ay u hideen oo waxay u yidhaahdeen inakum idinku lakaadibuuna kuwa been sheegayaasiin nimankiinaa mushrikiintaahu been baa sheegaysiin markaad leedihiin fii qawlikum inakum cabadtumuna hadalka aad ku sheegaysiin annagana caabudeen been baad ku sheegaysiin. meel kalena qur-aanka waa ku tegi doonaa, waasay dhihi doonaan maa kaanuu iyaanaa yacbuduun waana soo marnay annaga ma ahaynu kuwana caabuda iyo waatuu dhaadin ilaahay kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim ridda oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratu maryam mar dhan ugu tegi doono cibaadooday ku kufrinayaan way diidayaan saasayna leeyihiin. wa alqow way hideen u dhaha ilaahay subxaanahu watacaala ilallaahi ilaahay xaggiisa yooma idin maalintaas mushrikiinti askalama hugaantan ayay u hideen. markii waxa weeye shurakadii waxay caabudi jireen ay inkiraan ayay waxa weeye iska hugaansamayaan weeye bacda an kaanuu fi dunya mutakabiriin weeye adduunyada markay joogi jireen ay ahaayeen kuwa kibirsan waxa weeye way hugaansamayaan laakiin hadda inqiyaadkaanu hugaansankaanu mid anfacaya maaha. ilaahay hugaansankiisi intaa adduunyadan la joogo oo daaru dunya la joogo oo masracatul aakhira ah ayaa alla loo hugaansamo ay cid walba anfacaysaa. maalinta qiyaamo markii la tago oo daaruljaza ah oo hawshuba ay tahay qofki camalkiisi keliya in lagu jaasiyo, haddii uu khayr ahay khayr lagu jaasiyo, hadduu shar ahay shar lagu jaasiyo, maalintaas hugaansan iyo isdajabis waxba tari maayaan. cid walba maanta ayaa arrintu la sinan tahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa alqow way hideen u dha ilaahay ilallaahi ilaahay xaggiisa yooma idin maalintaas askalama hugaansan ayuu hideen istaslamuu lixukmi ilaahay xukunkiisa u hugaansameen ayaa laga wadaa xukunka ayay u hugaansamayaan. wadalla waxaa ka luma u dha ilaahay mushrikiinta wadalla waxaa ka lumay canhum ayaga xaggooda maa fii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta u dha ilaahay wadalla waxaa ka luma u dha ilaahay canhum ayaga xaggooda maa fii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa been abuuray waxyaabahay been abuuri jireen oo ahay inay markaasi leeyihiin ilaahyaal oo u shafeecaayo taas ayaa ka luntay. alladiina kuwa kafaruu kufri u dhahay alle oo wasaduu jeediyay dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyey zidnaahum waxaanu u siyaadinaynaa cadaaban cadaab ayaanu u siyaadinaynaa oo fawqa alcadaabi cadaabkii ka sarreeya cadaabkii ay mutayseen oy kufriga ku mutayseen mid oo ka sarreeya ayaanu u siyaadinaynaa ayuu dha ilaahay. alladiina kafaruudaan waxa weeye mubtada weeye khabarkuna waa zidnaahum taasay noqonaysaa. alladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wasaduu jeediyay dadka u dha ilaahay can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeediyo ilaahay diintiisa dadka ka jeediyo zidnaahum waanu u siyaadinaynaa ayuu dhahay alle cadaaban cadaab ayaan u siyaadinaynaa oo fawqa alcadaabi cadaabka ka sarreeya u dha ilaahay alladii istaxaquuhu bikufrihim weeye waxau dhahay saxaabiga la yidhahdo aayaddaas ibnu mas-uud saxaabiga la yidhahdo cadaabkan loo siyaadinayo kufaarta oo ka sarreeya cadaabkii kufriga loo cadaabaayay waxa weeye u dhahay caqaaribun anyaabuhaa ka naqli diwaal waxau dhahay waa hangaralayaal ama dabaqa looxyaal ama dabaqa roofyaal oo micyadoodu ay la tooyihiin timirtan oo dheer oo kalento la tooyihiin oo cunaya ayaa markaasa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku salidaya waxyaabahaasaa lagu salidaya oo saas noqonaya saasay noqonayaan. Kuwii marka kufriyey dadkana ka jeediyey inay iimaanka galaan weeyey, culimmadu waxay yidhaahdeen aayaddaana waxay camimaysaa waxa weeye man xamala naasa kullu man yaxmilu naasa cala alkufri, qof kasta oo dadka gaalnimo ku xambaaraayo walow kaana yaquulu laa ilaaha ila allah, xataa haba dhaho laa ilaha ila allah haba yidhaho oo ahlu tawxiid bahaad hadduu rabo, laakiin dadkii hadduu ku xambaaraayo wax kufri keenaayo aayaddan ayuu soo gelayaa weeye. Sidaasaa marka waxa weeye arrintiisu ayay cuslaanaysaa. Marka cabdullaahi ibnu mascuud isaguna sidaas ayuu ku fasiray, markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala zidnaahum, waxaanu u ziyaadinaynaa cadaaban, cadaab ayaan u ziyaadinaynaa oo fawqal cadaabi, cadaabkii ka sarreeya u dhay ilaahay, bimaakii sababkiisa ayaan ugu ziyaadinaynaa u dhay ilaahay, saanu ay ahaadeen yufsiduuna kuwa fasaadiya, oo dadka waxa weeye iimaanka ay ka jeedinayeen sidaas ayaan ugu ziyaadinaynaa ayuu dhahay. Aayaddan waxaa kaloo ka waramay baa la yidhi saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabaas cadaabkan saa'idka, waxaa kaloo maaragtay ka waramay taabiciga la yidhaahdo saciid ibnu jubayr oo waxa ay yidhaahdeen waa abeesooyina yidhaahdeen oo kalbukhti la soo ah halaageel la soo ah wa aqaaribun iyo maaragtay dabaqa looxyaal amsaalu lbiqaal weeye baqlaha masalkooda, mid waxa weeye way hal mar ayay qaniinaysaa weeye, markaasaa fayajidu saaxibuhaa weeye alanaha arbaciina khariifan, halkii mar oo dabaqa roobkaas uu qaniino waxa uu ka helayaa afartan sano xanuun ayuu ka helayaa. Cabdullaahi iyo muqaad cabdullaahi ibnu cabaas iyo muqaatil way yidhaahdeen ziyaatul cadaabkaanu waxa weeye shan webi oo markaasi cadaab weeye, shan webi oo maaragtay asfarahoo booran oo waxa weeye la dhalaaliyo rusaas la dhalaaliya ayaa waxa weeye lagu ridayaa weeye. Marka rusaastaas afka markii looga shubo waxay ka baxaysaa mindhicirkooda ayay ka baxaysaa, calooshoodaa daadanaysa, sidaas ayaa markaasaa lagu cadaabayaa. Cadaabkaas faraha badanne ayay maaragtay la kulmayaan, raggaas asxaabta hore ay ku fasireen. Marka waa dhibaato aada iyo aada weyn oo aan markaasi cid makhluuqa aysan u awoodi karin. Wadkur xusowdaa haddana ilaahi subxaanahu watacaala yowma maalin nabcasu aanu soo bixinayno fii kulli ummatin ummad laarka kulliga dhexdeeda shahiidan mid ku markhaati kaxaya caliim korkooda oo min anfusihim naftooda kamid ahu dha ilaahay. Wadkur xusowdha ilaahi sayidka maxamed saahow yowma maalin nabcasu aanu soo bixinayno fii kulli ummatin ummad laarka kulliga dhexdeeda shahiidan mid ku markhaati kacaaya caliim korkooda ku markhaati kacaaya oo min anfusihim naftooda kamid ahu ilaahay, naftooda kamida weeye. Marka midkaasu waa nabigoodii baa la yidhi, nabigooda weeye, tafaasiirta qaar ayaa sidaas qaba weeye, qaarna waxay yidhaahdeen waxaa ku markhaati kacaaya waa maaragtaya jawaarixdooda ayaa loola jeedaa fii kulli ummatin shahiidan calayhi min anfusihim weeye. Oo marka waxaa leeyahay jawaarixdu ayaga naftooda ayay kamid yihiin, laakiin sida raajixa waxa weeye waa ambiyadii loo soo diray oo ku markhaati kacaay. Waji'naa bika adigana aanu kula imaanayno u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala shahiidan adigoo ku markhaati kacaaya calaa haa ulaa'i kuwan korkooda, calaa haa ulaa'i waxa weeye qoonkaaga ayaa loola jeedaa, maxaa yeele ummati maxamed horay aayaddii hore ayay nagu soo marnay inay waxa weeye ay ku markhaati kacaayaan ummadii hore inay rusushii ay beeniyeen, rusushuna waxa weeye ayaguna markaasi ay ku markhaati kacayaan. Markii ummati maxamed ay ku markhaati kacaan xadiiska casirka hore aynu kusoo marnay ayay beeninayaan, waxay leeyihin isku waqti maahayna xageed maaragtay annaga nagu markhaati kacaysiin, ayaguna waxay leeyihiin nabigaani ayaa noo sheegay waana nabi run sheegaayo. Nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa marka ummadiisa tasiyeynaayo wuxuu leeyahay ashhadu anna ummatii cuduulun ayuu leeyahay. Marka sidaasay aayaddaanu aayaddii hore aynu kasoo baxaynay ayay la macno tahay. Waji'naa bika adigana aanu kula imaanayno u dha ilaahay sayidka maxamed saahow shahiidan adigoo ku markhaati kacaaya calaa haa ulaa'i kuwaan korkooda oo qoonkaaga, wanazalnaa waanu dejinno u dhahay alle عليك كركاغ الكتابة كتاب القرآن كأيان كود الجني تبيانا حال أو يأتي عضينا لكل شيء شيء لأرك كل يس عضينا ونزلنا وان الجنو ضي الله سبحانه وتعالى عليك كركاغ الكتابة كتاب القرآن كأيان كود الجني تبيانا تان إن لحاله إن لقدبه مسؤول لأجله لا واصي خبنان تان تبيانا أي لأجل تبيان الإرادة عضين دراد هو لكل شيء شيء لأرك كل يس عضينا خوضتك وحوية دينك إذا باهنين وأمر سريعة وهدى حالا يأتي هنون عيوضا إلهي سبحانه وتعالى أبس وهدى إلا للهدى ويهنون دراجي ورحمة حالا يأتي حريصة وبشرى حالا يأتي بسعراء أو للمسلمين مسلمين تأفضنا طول إلهي كتابك وحوضا إلهي سبحانه وتعالى ومضع بين يسيك وضبك إيو باهنين أمر سريع إيو باهنين هذا نوع حوية وده إلهي سبحانه وتعالى هنون أو بعيد اللي بذه هنون أيه هذا نوع حوية واه رحمة أيوه ده رسولك عليه الصلاة والسلام أو مرتاسي نحريسة هذا نوع بسارة أيوه ده إنت صوت النوذ هو يه كتاب القرآن كاهو تبقى مسلمين تأيوه ده إتكلا إن صوت وحبكم ديه فيسو مرقو انتفاعي إن الله الله وده إلهي يأمر وحو فريا بالعدل الجسور أيوه فريا والإحسان إحسان أيو فريا وإيتاء ذي القرباء قرابة كان أصحيب ساسين تيس أيو فريا وينهى الله وضو رهيبيا عن الفحساء فاحسد أيو رهيبيا دنوبك فالحمد أسيد الزناد وكاله إيا والمنكر منكر كدنوبك شرعك إيا عقلك اللي هو إنكره ومنكرك إيا عامة إيا والبقي ظلمك أيو رهيبيا يعيدكم الله واحد وحدنا يا واحد واننا يا هو أمر إيا نهي أيا الله إذن قواننا يا لعلكم منا تذكرون أدوان سنتين أو إلهي آيات إنه ناس عن تجلي إنه وهو هي آيات وجوامع الكلمة وهي مرك آيات دانو وحيث ما أرتدي أي صعيبة لي أو أي خد على شيء إلهي قوم فيك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء حتى علماء وحي إرادين إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفت في البيان والهدي ورحمة غير علماء إرادين ayadan hadii ayada mooyaana quraanka wax kale ku jira lahayn bayaanka iyo hajida iyo raxmada ayada ku filnaa lahayd maxay la waxay faraysa wax kasta oo khayr ay dadka faraysa way ka reebaysa wax kasta oo sar ay ka reebaysa marka waxa weeye ayad aad iyo aad ma aragtay weyn oo u macna balaaran weeye ayadan marka ayadatan saddex amuurood waa la isku farayo ilaahay saddex amuuradoon ugu faraya سدح أموره من إلهي وأن يغفر هيبا يلحظة سيكف وابنسا ألا وذور سبحانه وتعالى إن الله ألا يأمر وحو فريا بالعدل القصور أيو فريا هذا آيادة لحظة أموره أول وجمعي وحا الله قبل الله بي عدالة أيا إلهي قبل الله بي وحا ناس الله قادنا يا هدي وحوية عدالة أي سنجرين وحسو سجل أي مجران إحسان سو سجل مايو إن قرابة لحريب سو سجل مايسو إن فاحسد إيا منكرك لغاها رسول سجل ميسو ظلمك إن لغاها رسول سجل ميسو وحا ميلها دي وحاوي لجيوغو مجتمع وإن مرخورة عدالة إذير جساوي هدان ناس عدالة إسانجرين وحاوي جور وكجرو وح مرخة سنة لولا أو كسو سجلها مجلس يا اللي مرخة هدى عدل جان علمات وحي كفصيران قاركو سوحي شايف فصيران وحاوي إرادين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تفسير كان وحا لقى وريي سحابي الجليل كأولي عبد الله بن عباس وي روايات كلون إسجا سيسانة وحاوية أنه حواية وضعي خلق الأنداد والإحسان وخلق الأنداد بس وحاوية وحي إلهي سبحانه وتعالى الشريك لأس أو الله سواوي إحسانك إسجا وحاوية وضعي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حديث أو نبي عليه الصلاة والسلام في جبيل سؤاله ويجوده يرى حديث سيد عمر هو معظم الإحسان لو قد هذا إحسانك نواك أصوده وعوية وكالده إحسانك أن تحب للمرء ما تحب لنفسك قفك إن أبلجع لأسه وحد نفس هذا لجعسه فإن كان مؤمنا وحاج أدو مؤمن جاي تحب وحاج جعلانيسا أن يزداد إيمانا إيمانه وسياسه هذه وحوية كافر ويانه وحاج جعلان إيسا إنه نقضى أخاك في الإسلام ولا لكي وحاوية وكالد إيسانكو أن تحب للمرء ما تحب لنفسك qofka inaad la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay. Fa in kaana mu'minan, waxaad hadduu mu'min yahay, tuxibu waxaad jeclaanaysaa, an yazdaada iimaanan, iimaan inuu siyaasado. Haddii waxa weeye kaafir uu yahayne, waxaad jeclaanaysaa inuu noqdo akhaaka fi lislaam, walaalkaada islaamka oo diinta islaamku lasoo gala weeye. riwaayad kaleeteed waxaa lagu fasiray cadligu waa tawxiidkaa layidhi, ixsaankuna waa ikhlaaska ayaa layidhi. Marka intaan oo markaasi waxa weeye ee yidhaahdeen mufasiriintaasi kulli aayadda markaasi waa laga heli karaayaa, oo marka insaaf iyo tawxiid ayaa jaalinku ku fasirayaa fii kulli lumuur weeye. insaafku waxaa weeye tawxiidka ah waxa weeye in la ictiqaadiyo alla inuu ku sifoobay sifo kaamila dhammaanteeda uu ku sifoobay, alla uu ka nasahan yahay uu ka hufan yahay nuqtaan dhammaanteeda. insaafka xagga caqiidadaani waxa weeye asxaasha dhammaanteed in alla loo nisbeeyo, waxa weeye kasabka addoonka loo nisbaynaayo ayada waxa weeye ma banaana, wa nisbatu lkasbi lilcabiidi, taas iyadana waxa weeye ma banaana, maxaa yeela kasabka hadda waxa weeye xaqiiqatan horta kasabka markii majaas ahaan layidhi addoomanka waa loo nisbaynaya, laakiin sidii maaragtay qolooyinka muxtajiradaha yidhaahdeen markaasi waxa weeye kasabka xaqiiqo ilaahay subxaanahu watacaala loogu nisbayn maayo. marka hadda sidaas ayaa la doonayaa oo markaasi tafsiirkaasi uu keenayaa ragga asxaabu rasuulillahi iyo ragga culummada waaweyntaasay ku fasireen kullina hadda waxa weeye intaasoo dhan aayaddatan waa laga qaadanayaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina allaha alla ya'muru waxau farayaa bilcadli garsoor ayuu farayaa, iyo wal ixsaan ixsaan ayuu farayaa. ixsaanka waxaa kaloo lagu fasiray adaa'u lfaraa'il weeye, faraa'isha oo la guto iyo sidaada aanu sheegaynay in markaasi wax kasta oo farala qofku waxa weeye uu la yimaado oo uu guto weeye. alixsaan maca allahi weeye wamaa cibaadi weeye, ixsaan maca allahi waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala waxau faral yeelay la guto oo lala yimaado, wes oo kaamilan in lagula yimaado. ixsaan oo maca cibaadi ahana waxa weeye in qofki ku dulmiya aada iska cafiso, qofki kaa hoojiya wixiisan aada iska siiso, qofki ku gooyana aada xariiriso, sidaas ayaa maaragtay loola jeedaa. aayaddaas hadda macnaheeda xadiisda soo aroortay say jibriil nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka su-aalay sida xadiis sayd cumar u ahay ixsaanka, markaasuu nabigu waxa u dhahay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka, macnaha waxa weeye an tacbud allaha mulaaxidan lijalaalihi, ilaahay inaad caabuddo adigoo fiirinaya jalaalkiisa, kaanaka taraahuna waxa weeye sida adigoo arkaaya ilaahay subxaanahu watacaala, haddaadan arkayn isaga ayaa ku arkaaya. marka waxaa la yidhaha maqaamu lmushaahada ayaa la yidhaha, marka haddii qofku maqaamu lmushaahada uusan gaarin waxa weeye waxau fiirinayaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhiganayaa xadradiisa uu taagan yahay oo kaleentood. marka taas iyadana waxaa yidhaha maqaamu lmuraaqaba ayaa la yidhaha. marka hadda waxaa loo baahan yahay in alle marka la caabudaayo ilaahay la suuraysto isagoo hortaada taagan oo kaleentood. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haddana alla subxaanahu watacaala wuxuu farayaa wa iitaa'i dhil qurbaa, qaraabada kan u saaxiibkaa siintiisa weeye. hadda dikriga waxa loogu khasisaa la yidhi qofka qariibka in wax la siiyo waxa weeye sha'nigiisa ayaa laga murgayaa, maxaa yeele qaraabada oo wax la siiyaaho laba arrimood baa ka dhalanaysa, siro ayaa ka dhalanaysa qaraabo xiriirin, sadaqana way ka dhalanaysaa weeye, ay tasaduq cala alqariib weeye, qofka qariibka oo lagu sadaqaysto wa huwa ashaddu min atasaduq cala gayri weeye, qayrkiisa inuu markaasi wax ku sadaqaysto qariibka qayrkiisa taas ayaa ka adag baa la yidhi, maxaa yeele waxaa ku sugan sadaqo iyo filo weeye, sidii nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam, ina acjala daacati sawaaban silatu raximi u dhahay, daacada midda ugu degdeg badan sawaabinta laysku sawaabiyo waxa weeye qaraabada oo la xiriiriyaa weeye, taas ayaa markaasay noqonaysaa. saddexdaasu marka saddexdii awaamirta ayuu laysfaraayay weeye, saddexda layska reebayana alla wuxuu dhahay wayanhaa, alla wuxuu reebayaa canilfaxshaa'i, faaxishada ayuu reebayaa, dembiga foolxumada ah sida maaragtayaa zinada oo kaleentood ayaa ilaahay reebayaa. culummada waxay yidhaahdeen rag badan oo mufasiriina, faaxisho qur-aanka haddii lagu sheego waxaa loola jeedaa zinada ayaa loola jeedaa, iyo walmunkari munkarka ayuu dha ilaahay sharciga waxa lagu inkiro oo kufriga iyo macaasidu ay kamid yihiin weeye. marka hadda munkarka ayaa caamsan, munkarka ayaa caamsan oo waxa weeye munkarka zinaduna way soo gelaysaa, duruufta kalena way soo gelaysaa, marka waxay noqonaysaa tacmiimun bacda takhsiis ay noqonaysaa, maxaa yeele waxaa caam ah munkarka ayaa caam ah. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walbaqyi, dulmiga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala reebaya. waxa weeye waxaa lagu xejiyey faaxishadii, waxaa lagu xejiyey munkarkii, munkarkii waxaa lagu xejiyey dulmiga ayaa lagu xejiyaa leeyi. dulmiga waxa weeye ilaahay addoomankiisa la dulmiyo. waxa markaa dee dikriga lagu khasisaa la yidhi waxa weeye aada iyo aada baa looga murgaya haa la yidhi. sida hadda faaxishada loogugu bilaabay wax layska reebaayo oo si gaara laysaga ilaalinayo dunuubtaas faalxumada ah, haddana waxa weeye dulmiga ayaa lagu khatimay baa la yidhi. maxaa yeele dulmigu macaasida midka ugu weyn weeye bacdalkufri yaa la yidhi. ilaahay addoomankiisa la dulmiyo oo dadka makhluuqa ilaahay la gardar haysto waxa weeye acdamu lmacaasi weeye bacda alkufri. sidaas daraaddeeday culummadu waxay yidhaahdeen acjalu lxuquuba cala almacaasi alxuquubatu cala albaqyi. waxay yidhaahdeen xuquuba midda ugu degdeg badan oo laysku cuquubo, macsi laysku cuquubeeyo kan ugu degdeg badan waxa weeye cuquubada dembiga amba dardarada laysku cuquubee weeye. xadiis waxau ahaa nabigeena calayhi salatu wasalaam inuu yidhi low ana jabalayni baqaa axaduhumaa cala alaakhari lantaqama allahu min albaaqi. haddii ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabigu waxa u dhahay calayhi salatu wasalaam haddii laba buurood mid midda kale ay ku xad gudbi lahaad, midka xad gudbay ayaa ilaahay ka aarguda lahay. waxaa kaloo soo arooray riwaayad xadiisa oo nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam addalamatu wa acwaanuhum kilaabu naari u dhahay, dadka daalimiinta iyo dadka dulmiga ugu kaalmeeya kilaabu naari buu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam. naarta eeyaheeda weeye maalinta qiyaamo eeye ayagoo ah ooye laga dhigay ayaa naarta lagu cadaabayaa. baxsiga qiyaamada ee maxkarkana waa la keenayaa. dadka daalimiinta oo ilaahay addoomankiisa dulminaaya iyo kuwa dulmiga ku garab siinaaya waxa weeye sidaas ayay noqonayaan maalinta qiyaamo. alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala yacidukum, alla waa idin wacdinayaa oo ilaahay waxau idin ku waaninayaa amarka iyo nahyiga lacallakum minha tadakaruuna aada waansatiin ow ilaahay. yacidukum, alla waa idin waaninayaa lacallakum minha tadakaruuna aada waansantaan. kitaabka mustadraja la yidhaah oo xaakimo uu iska leeyahay abu cabdullaahi waxaa ku sugan waxaa laga wariyay ibnu mas-uud wahaadihi ajmacu aayatin fi lqur'aani ayuu dhahay. aayadda tan waxa weeye aayadda ugu kulminta badana qur-aanka khayrka iyo sharka ayuu dhahay. waxaa la wariyay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qara'a haadihi alaaya, aayaddaa nabigeenu wuxuu ku dul akhriyaa la yidhi cala alwaliid ibnu almughiirata, waliid ibnu almughiira ninka la yidhaahdo. markaasuu wuxuu dhahay acidhaa yaa muxamed, muxamedow kusoo celin. markii nabigeen uu ku akhriyay calayhi salatu wasalaam waxa u dhahay ina lahu xalaawa wa ina calayhi dalaawa wa ina aclaahu la musmirun wa ina asfalahu la muqdiqun wamaa huwa biqawli albashar, saasuu dhahay baa la yidhi. waxa u dhahay qur-aankan wuxuu iska leeyahay macaan, wuxuu iska leeyahay buu dhahay istiin, aclihiisu waan miraynayaa, asfalkiisa hoosena waxa weeye waa nuuraya hau dhahay. mana ahan buu dhahay bashar bani aadama qowlkiisa ma ahan ayuu dhahay. hase yeeshee hadda arrintaasu iimaan uma aysan keenin, haddana waxa weeye ajmacu aayatin waxay ku noqotaa la yidhi aayaddatan waxaa isticmaalaa la yidhi dadka waxa weeye khudbada ah, aayaddan khudbadooda aakhirkooda ayay isticmaalaan, khudbadooda aakhirkooda ayay isticmaalaan. marka waxay ku noqotay aayad oo waxa weeye khayr iyo jamcisa, taas ayaa markaasaa lagu ogaanayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa owfuu oofiyow dha ilaahay biahdillaahi, ilaahay ballankiisa oofiya, wa owfuu oofiyow dha ilaahay biahdillaahi, ilaahay ballankiisa. idaa waqtigii caahadtum alla aada la ballantaan ow dha ilaahay walaa tanqudu laymaana, aymaanta ha burin ow dha ilaahay bacda tawkiidihaa adkaynteeda ka bacdi walxaal qad xaqiiqaha jacaltum ullaha, alla aada uwa yeesheen calaykum wartiina kafiilan kafiila ow dha ilaahay, in allaha alla yaclamu waa ogsoon yahay maa tafcaluuna waxaad faraysaan. marka aayaddatan casharkeenna dambe ayaanu ku bayaaninaynaa, hase yeeshee casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu caalamiin. wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo koobaad oo suuratu naxli ka mid a. alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey, aayaddii oo jaamicada aheeday ayaa ilaahay nooga soo warramay oo sharciya khayr lagu kulmiyey, aayaddaasaa ilaahay nooga soo warramay. marka alla wuxuuna yidhi alla waa idin waacdinayaa oo amar iyo nahyi ayuu idinku waacdinayaa. maxaa yeele aayadda casharkeenna ugu dambaysa waxaa ku jirtay saddex amar iyo saddex nahyi ayaa ku jiray, waxaana markaasi la doonayaa inaad waaro qaadataan u dhay ilaahay subxaanahu watacaala. hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu meesha nooga waramayaa cuhuudda in la oofiyo oo la fuliyo, amar iyo nahyi intaasba in la oofiyo. maxaa yeela aayadaha kan hadda noo soo socdo, aayaddan aynu casharkeenna ka bilaabayna ay kow ka tahay, waxay markaasi ay ka socdaan ama waxa weeye ay ka dhalanayaan aayaddii aynu ka soo baxaynay, sababtoo aayaddaas waxaa lagu sheegay awaamir iyo nawaahi ayaa lagu sheegay. awaamirta iyo nawaahiduna waxa laysfarayo oo layska reebaayo waa cahdi ilaahay, cahdigaasna waxaa la doonayaa in la oofiyo ayaa la doonayaa. alla markaa waxa uu yihi subxaanahu watacaala wa owfuu oofiyow dha ilaahay bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oofiyow dha ilaahay, wa owfuu oofiyow dha ilaahay bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oofiya. saa horuu soo sheegnay waxay ka mid tahay min jumlati lma'muur bihi weeye calaa sabiili tafsiil weeye. waxaa marka laga bilaabayaa amar laysfalo in cahdiga la oofiyo, maxaa yeele aasadu lxuquuq weeye. aayaddaana waxay isu soo degtaa la yidhi dadkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baycada kula sameeyey islaamka oo mubaayacada islaamka kula samayn jiray, hase yeeshee waxaa la leeyahay alcibratu bicumuumi lafdi ilaa bikhusuusaa weeye, cibradu iscaamay noqonaysaa qof kasta oo ballan gala ballanka inuu kasoo baxa ayaa la doonayaa. wa owfuu oofiyow dha ilaahay bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oofiyow dha ilaahay. min albayc ayaa laga soo qaatay iyo markaasi aymaan iyo kayrkooda weeye. bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oofiyow dhahay alleh idaa waqtigii caahadtum alla aad la ballantantaan weeye, idaa waqtigii caahadtumullaha alla aad la ballantantiinow dha ilaahay. walaa tanqudu laymaanow dha ilaahay aymaanta ha burinow dha ilaahay bacda tawkiidihaa adkaynteeda ka bacdi ha burina ayuu dhahay, ballanka oo waxa weeye dhaarta lagu adkeeyey ballankaas ha burinow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. oo ballanku wuxuu mu'akkad uu noqonayaa markii waxa weeye dhaar lagu daro weeye. aymaantu jamcu yamiini weeye, macnaha waxa weeye wa owfuu bimaa xalaftum calayhi waxaad ku dhaarateen oofiya weeye oo ha burina dhaarta weeye aymaantiina weeye. waase idaa kaana fiiha silaaxun, haddii dhaarta inaan la burin silaax uu ku sugan yahay weeye, haddii dhaarta in la buriyo silaax uu ku sugan yahay in dhaarta la buriyo ayaa khayr badan. maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man xalafa calaa yamiinin dhaar qofki ku dhaarta fara'aa gayraha khayran minha falyati ladii huwa khayrun walyukafir can yamiinihi. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii dhaar ku dhaarto u dhahay oo hadda waxa weeye dhaartii in la buriyo khayr u arta weeye, oo dhaartaan in layska haysto dhaarta lagu taagnaado inay ka khayr badan tahay arka dhaarta in la buriyo ha la yimaado u dhahay nabigu wixii khayr badan dhaartiisanaa ka kafaaro guto. marka hadda waxa weeye caamun maksuusun weeye walaa tanqudul aymaana dhaaryaalka ha burinow dha ilaahay bacda tawkiidiha adkaynteeda ka bacdi walxaal qad xaqiiqe ah jacaltumullaha alla aad ugaga yeesheen calaykum korkiina kasiiran kasiir aad ugu yeesheen oo markhaati baa laga wadaa. maxaa yeele qofku markuu ballan qaado ou dhaarto ilaahay subxaanahu watacaala ayuu markhaati isaga dhigay. walxaal qad xaqiiqe ah jacaltumullaha alla aad uga yeesheen calaykum korkiina kasiiran markhaati aad ugaga yeesheen, oo ilaahay subxaanahu watacaala aad kafiil isaga dhigteen inaad oofinaysaan dhaarta iyo ballankaas weeye. xaysu xalaftum bihi weeye markaad ku dhaarateen. qofku markuu alla ku dhaarto ilaahay subxaanahu watacaala ayuu markhaati isaga dhigay. in allaha allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu alla waa og yahay maa tafcaluuna waxaad falaysaan ilaahay waa og yahay. in allaha allow dhahay ilaahay yaclamu waa og yahay maa tafcaluuna waxaad falaysaan. aayaddaas waxaa ku sugan tahdiid weeye, qofkii waxa weeye dhaartay ee dhaarti oofi waaye amase qofkii ballan galee ballankii oofinaaya ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu samaynaya inuu caalimkiiba u sheegaya, oo haddii arrintaas uu ka soo bixi waayo in markaasi cadaab uu mutayso karayo. walaa takunuu ha ahaaninow dha ilaahay kallatii tii oo kaleentood naqadad burinaysow dha ilaahay taslahaa liilankeeda min bacdi quwatin adkayn bacdigeedow dha ilaahay ankaasanow dha ilaahay burin ha burina. walaa tanquluu walaa takunuu ha ahaaninow dha ilaahay kallatii tii oo kaleentoodna qadad buhinaysay oo fasahaadinaysay naslahaa liilankeeda xariga ay sooday min bacdi quwatin adkayn bacdigeedow dha ilaahay markii xarigii ay adkaysay ankaasanow dha ilaahay burin ha burinow dha ilaahay. Marka hadda waxaa laga waramayaa haa la yidhi camalka saalixa markii la sameeyo waxaa la doonayaa in camalkaas la dhowro. Haddii camalkaas la fasahaadiyo maxse lagu fasahaadiyene xarig la sooay ee gadaal loo furfuray ayuu noqonayaa camalku waa baaba'aya. Hadda naagtan iyadoo kale ha noqona ilaahay uuna leeyahay naag wax lagu miisaarinayay aheeday waay aheed baa la yidhi naag oo xamqahay aheeday oo doqona oo maka joogi jirtaa la yidhi. Naagtaas waxaa la yidhi maalintan waxay soo hejirtaa la yidhi xarigay soo hejirtay. Maalintan markay xarigga soodo habeenkii xariggi diday u furfuri jirtaa la yidhi. Marka waxay aheedeen qof caqliga loogaga jiro ayay aheeday. Marka hadda shaygii lagu soo ijtihaado lagu soo dadaalay haddii masalanba waxa weeye gadaal laga furfuro waxa uu keenayaa dhibaato fara badan ayuu keenayaa. Marka allah wuxuu dhahay subxaana watacaala walaa takunuu ha ahaanina kallatii tii oo kaleentood naqadad buhinaysay naslahaa liilankeeda ilaahay macnaha laa tanqudu lcuhuuda cuhuuda ha buhina allatii caahadtum calayha alxaaliq ilaahayga khaaliqa aad kula ballantin weeye ama makhluuqa weeye waxaan macsi ahayn weeye oo aad noqotiin kallatii naqadad qaslahaa weeye. cuhuudda marka way fara badan tahayo ahdiga markaasi ilaahay addoominkiisa udhexeeya ahdiga ilaahay addoominkiisa udhexeeya dhexdooda intaas waa gelaya cahdun maaragtaya fiima bayna allahi wa bayna cabdiha iyo cahdun fiima bayna alcabiid ah ayaa cuhuuddu markaasay uqaybsamaysaa la yidhi. Marka hadda ahdiga waxaa loola jeedaa haa la yidhi wax insaanku ou laasimsado inuu oofinaayo weeye ha noqoto wax ilaahay ku waajiba shaksiga amase isagoo islaasimiyo naftiisa uu laasimiyey waxaa kamid ah cuhuudda qofku isagoo islaasimiyo waxaa kamid a cuhuudu lmashaa'ikh weeye mashaa'ikhda cuhuudda lala gaa weeye oo waxa weeye dadka muriidiintooda cahdiga ay ku qabanayaan waxaa warkaasi ay ku qabtaan dadkaas inay ilaahay daacadiisa ay laasimaan oo waxa weeye ilaahay amarkiisa aysan khilaafin waajib marka waxaa ku ah muriidiintaa la yidhi ballankaas inay oofiyaan weeye taas ayaa markaasaa waajib ku noqonaysaa la yidhi. Maxaa yeele mashaa'ikhdu waxaa la yidhi waa maaragtayaa waxay wax ku miisaanayaan miisaanu sharci weeye waxayna ku sifoobeen akhlaaq xamiida weeye iyo afcaal oo toosan ayay ku sifoobeen. Marka cahdiga ay ku qabanayaan oy walcahdu cahdullaahi ay leeyihiin cahdigu waaba cahdigii ilaahay maxaa yeele qofkaan haddii cahdi lagula qabto in waxa weeye daacadu markaasi lagu ijtimaaco macaasidana lagu kala tegaayo hadde ilaahayna daaco ayaa lagula xidhiisan karaa macsi ayaana ilaahay loogaga furan karaa cuhuudda marka taas ayaa kamid a. Marka hadda naagtaas ayaa markaasaa waxa weeye haddii cahdigii la buhiyo oo xamqadaaheeda camal ayuu noqonayaa oo waxa weeye macsi haddii lagu fasaadiyo wixii oo dhan way baaba'ayaan. Naagtaas waxaa la dhihi jiray yidhahda culummadu waxaa la dhihi khidata binti sacad ibnu tamiima la dhihi jiray naag qurayshay aheeday qurayshiyada hay aheeday marka meel oo lagu soo xartaha ayay samaysataa la yidhi kolka waxaa la yidhi waxay qabtaa la yidhi addooman ayay laheed baa la yidhi haween ahay markaasay haysataa la yidhi subaxdii ayay markaasaa la bilaabaya xartaha in la sooho duhurkii markii la gaaro ayay haweenki waxay leedahay addooman ku ahay dib u furfuray leedaha ma marka hadda waxaa macluusaaisku yahay qofku camal saalix hadduu sameeyo ee camalkiisii macsi uu ku fasahaadiyo waxa weeye camalkii xariggadaa loo furfuro kale weeye. Markaasuu dhahay alle alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa takunuu ha ahaanina kallatii tii oo kaleentood naqadad burinaysay naslahaa liirankeeda min bacdi quwatin adkayn bacdigeedow ee ankaasa burin tattakiduuna xaal aad ka yeelanaysiin ow dha ilaahay aymaanakum dhaariyaalkiinna dakhalan fasaad ow dha ilaahay oo baynakum dhexdiinna ahaaday an takuuna lialaa takuuna inaysan ahayn inaad uga yeelanaysiin ummatun ummadow dha ilaahay hiya ayaduba arbaa mid ka badan min ummatin ummadow dha ilaahay an takuuna lialaa takuuna inaysan ahaanin ummatun ummadu hiya ayaduba arbaa mid ka badan min ummatin ummad innamaa in kaleetama ahina yabluukum ullaahu alla waa idin jarabayaa bihi taa lasoo sheegay oo ilaahay idin amray wafihiisa in la oofiyo ayaa ilaahay idinku jarabayaa waana ilaahay addoomankiisa caalim uu ku yahaye si maaragtay cilmi duhuur loo fiiriyo midka ilaahay adeecaayo iyo midka caasinaayo weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waau dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysiin ou dha ilaahay, waa la xaalaynayaa lamiirka takuunuu wowdaas ku jirtaa laga xaalaynayaa, macnaha laa takuunuu mislaha weeye naagtaas oo kale ha noqona weeye, fii itikhaadikum yeelashiina yeelashadiina ay maanakum dhaariyaalkiina aad ka yeelateen dakhalan fasaad, dakhalka waxaa la yidhahdaa maa yudkalu fi shay walaysa minhu weeye, waxaa la yidhahda shay walax la dhex geliyo, shaygaasuna oonan ka mid ahayn waxaan la dhex gelinaya la yidhahda, macnaha fasaad iyo khadeeco qaar oo waxa weeye fasaaco fasaad iyo khadeeco aad ula jeedin iska ilaalshaa leeyi, dakhalka asarkiisuna alcayb ayuu ahay baa layidhi, maxaa le sha'nigiisu waxa weeye inuu shay markaasi shay la dhex geliyo jinsigiisa aanan ahayn weeye, muraadka meeshaan looga jeedo waxaa la yidhi waxa weeye fasahaad iyo khadeeco ayaa loola jeeda ha la yidhi, sida jaalinku uu ku fasiraayo. Marka alla wuxuu dhahay tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysiin aymaanakum dhaariyaalkiina dakhalan fasaad aad ka yeelanaysiin oo baynakum dhexdiina haday, fasaadkaas waxa weeye qofku dhaar buu gelayaa, dhaartii markuu galo qofkii dhaarta u galay waxa weeye dhaarti waa buhinayaa oo waxa weeye dhaartifa camal fari maayo, ahdigii oo qofkaan u qaaday amba jamaacadan u qaadane ahdigaas kama soo baxayo weeye, an takuuna liajli an takuuna, meeshaan waa la dhihi karaa mas-uul liajli saasayna ku fiicanta, ama an takuuna liallah takuuna weeye, oo markaas haddii saas la yidhaahdo waxaa la ishaaraya nasbadaanu calaa wajhi taxliil inay tahay, liajli an takuuna ay noqonaysaa, ummatuna waxa weeye faacilu takuunay noqonaysaa oo waa taama ayaa laleeyahay, tattaqii bimafruuxaa weeye, ama waa isinkeedii baa laleeyahay inay naaqiso ay tahay, jumlada hiya arbaa ayaana khabarkii noqonaysaa la yidhi. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala an takuuna liajli an takuuna ay ahaata daraaddeeda udha ilaahay, ummatun ummadow dha ilaahay, jamaaco weeye hiya ayaduba arbaa mid ka badan min ummatin ummad kale, macnaha ayaddaanu maxay tahay la yidhi, waxaa la yidhi quraysh waxay ahaayeen baa la yidhi, waxay markaasi taxaaluf ayay samayn jireen baa la yidhi, isbahaysi ayay samayn jireen, marka qolo ayaa waxa weeye qolo waxay la samaynaysaa taxaaluf ama isbahaysay la samaynaysaa waxa loo yaqaano, isbahaysigaas marka waa la ysugu dhaaranayaa in qolo walba qolada kale ahdigeeda ay fulinayso oo waxa weeye wixii laysku dhaarsado laysku ballansado layskula jirayo, waxaa la yidhi markii ay arkaan qoladan qolada tan xilfiga la samaysatay, qoladii ay xilfiga la gashay qola ka badan oo ka maal badan oo ka xoog badan oo ka jaah fiican, markay arkaan waxaa la yidhi qoladii horo ballankoodii buhinayaan, markaasay qoladan kale xulafala noqonayaan, qoladii hore dhaartood iyo waxay isku ogaayeen waa ka baxayaan, bani aadamku hadda saas waa ugu badan yahay, in qola qolo waxa weeye ina caadi la gasho oo xulafala noqoto markii waxa weeye ay meel kaloo ka fiicanay aragto maalin walba may orod meel u orod marka waa wax la arkaayo, daminkeenaan aad iyo aad ayaa loo arkaaya weeye, maxaa yeele dadka qaarkiis dad oo manaasib darajooyin iskale adduunyo ayay waxa weeye xilfi la gelayaan weeye, waxay marka ay u ilaalinayaan ballankaas inta dadkaanu manaasibtooda ay haystaan oo maqaamka iyo darajada ay haystaan, haddii laga casiro amba waxa weeye darajadoodu ay nuqsaanto waa ka tegayaan, ballankii ay galeenna ma fiirinayaan weeye, markaasay waxay noqonayaan ayagoonba is aqooniba weeye, taas waxa weeye walaysa hada min aliimaani, tanu iimaanka kamid maahan baa la yidhi, qofkaasu qof iimaan lama aha weeye, iimaanku waxa weeye ballanka in la oofiyo oo aan la buhin weeye, haddii waxa weeye masalanba ballankii la galay ku nagaashashadiisa cisyaan ilaahay haduusan ka dhalanayn, laakiin qoladaad ballanka la gashay haddaad ballankoodii u hayso waxaa masalan meesha ka dhaha inaad ilaahay caasiso waa ka baxaysaa markaas, maxaa la yahay nabigu waa tuu dhahay laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, marka hadda dad fara badan ayaa saas oo hadba meel maaragtay u ordaa jira oo hadba meel aada hadba meeshay markaasi ay dhuunta ay uga helayaan ayay ordaayaan, wixii kaana way ka baxaan weeye, kuwaasu dad iimaan lama aha, inamaa in kaleeta maayna ayuu dhahay alleh yabluukum ullahu, alla waa idin jaribayaa diikaas la soo sheego idinku jaribayaa, waxaa la ydin faray oo ballanka oofintiisaa weeye si ilaahay u daahiriyo midka mudiica iyo midka caasigaa weeye, walayubayinanna alla waa cadayn oo waa cadayn ou dha ilaahay lakum idinka yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda maa kii kuntum ahaatiin fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafay, walayubayinanna alla waa idiin cadayn, waa idiin cadayn lakum idinka ou dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ma fii kuntum raatin fihi isaga ka sayfuunaka isku khilaaf, waxaad adduunyada isku khilaafi jirteen oo amrulcahdigaas iyo keyrkiisaba ay ka mid yihiin. maalinta qiyaamo ayaa allah idiin caddaynaya, caddayntaanu macnaheedu waxa weeye ilaah waa idinku jaasinaya, oo waxa weeye midka naakiska oo ballanka buriya alla waa cadaabaya, midka waatiga ah oo oofiyene ilaahay subxaanahu watacaala waa sawaabinaya. walow shaa allahu alla hadow doonaa u dhi ilaahay la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahay ummatan ummad waaxidatan oo kale u dhi ilaahay. walow shaa allahu alla hadow doonaayo macnaha waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ma uusan doonin weeye. walow shaa allahu alla hadow doonaayo maba uusan doonin. lowdan waxaa la yidhaha xarfu imtinaac lwujuud weeye. ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa qalbiisa waxaa ku dureysaday dadku inaysan dhammaantood ballankii ilaahay aysan fulin, oo weliba askariyadoodu aysan fulin, inta aqaliyada oo kaliya inay fiicnaato. marka waxaan dhacaaya waa wax qalla iyo qadar ilaahay. walow shaa allahu alla hadow doonaa u dhe ilahay subxaanahu watacaala la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahay ummatan ummad waaxidatan oo kaliya, waxaa laga wadaa calaa ahli diinin waaxidin, dad hal diina kaliya heysa ilaa idinka dhigi lahay, laakiin ilaahay ma uusan doonin. walaakin kalkeeda ayuu dhe ilaahay yudilu alla waa luminayaa man yashaau ruuxa uu doono, wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono. walaakin kalkeeda ayuu dhe ilaahay yudilu alla waa luminayaa man yashaau ruuxa uu doono, ilaahay waa baadiyeynayaa. wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono, ilaahay waa hanuuninayaa. walatus'alunna waa laydinka su-aali oo waa laydinka su-aali u dhe ilaahay maalinta qiyaama su-aal oo leeyay su-aalu tabkiid weeye ayaa laydinka su-aalayaa cama fii kuntum lahaateen ou ilaahay tacmaluuna kuwa camal fala, wixi aad camal fasheen ayaa laydinka su-aalaya si laydinkugu jaasiyo. walaa tattakiduuha ka yeelan ou dhe ilaahay aymaanakum dhaaryaalkiina dakhalan fasaad oo baynakum dhexdiina haaday. waxaa soo celcelintaanu aayaddan horay baa loo soo sheegaye waxa weeye lita'kiid waaye. walaa tattakiduuha ka yeelan ou dhahay alla subxaanahu watacaala aymaanakum dhaaryaalkiina dakhalan fasaadka ka yeelana oo baynakum dhexdiin ahaaday, oo fatazilla ay simbirare xasuu dhahay alle qadamun gumad ay simbirare xaso bacda suwuusihaa sugnaashadeedi ka bacdi. wataduuquu aaday dhimitaan haddane asuua xumidi cadaabka ou dha ilaahay bimaakii sababkiisa sadadkum aad jeesateen can sabiilillahi ilahay jidkiisa aad ka jeesateen. walakum waxaa idin sugnaada ou dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa idin sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ou dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tattakiduuha ka yeelana aymaanakum dhaaryaalkiina baynakum dhexdiina ou dhe ilaahay walaa tattakiduuha ka yeelana aymaanakum dhaaryaalkiina dakhalan fasaad oo baynakum dhexdiina haaday, oo taasu hadday dhacdo ou dhe ilaahay fatazilla ay simbirarexato ou dhe ilaahay ay simbirarexato qadamun gumad ayuu dhe ilaahay ay simbirarexato. qadamun weeye macnaha aqdaamtiina macnaha waxaa laga wadaa aqdaamtiinu ay ka simbiraxato can maxajat alislaam weeye dariiqada islaamka markaas iska leexataan. maxaa yeele qofku markii waxa weeye ballanka ilaahay uu ka baxo dariiqada islaamka markaasi waa ka leexanaya dariiqiisa. culimada qaar waxay yidhaahdeen oo maaragtay suufiyada man zalla bihi alqadam fii cahdi shaykhiyay yidhaahdeen fanaqadlahu fainahu madhuudun can dariiqati yay yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen qofkii waxa weeye ka iisha ambasa waxa weeye ka simbirraxda ballanka sheekhiisa yidhaahdeen oo buriya waxa weeye waxau noqonayaa mid laga buriyey dariiqadiisa, mid laga buriyey uu noqonaya dariiqadaas madhuud uu ka noqonaya uu ku jiro. markii dariiqadiisa laga buriyane waxaa ilaahay uu ka siibayaa wixii dariiqadaas mawhuubaadah uu ka helay ayaa laga siibayaa oo nuur ilaahiya ah weeye. marka loona rajayn maayo fatxi inuu ka helo dariiqo kaleentood markii sii shiikhiisa uu ka tegey, maxaa yeele qaayatu duruq waa waaxidaa la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala waaxid ayuu ka dhigayo maxaa yeele xagga asalka ayay waaxid ka yihiin weeye. haddii marka waxa weeye la dardiyane waxaa laga dardinayaa xagga qaayada waa laga dardinayaa, meesha markaasi waxa weeye qaayada hoy isaga soo dhacaan ayaa laga dardinayaa, faraca markii laga dardiye meeshaasna waa laga dardinayaa. marka waxa weeye cuhuudda nooc kasta ha ahaato waxa weeye cuhuudda nabiga calayhi salatu wasalaam cuhuuddiisa cuhuudda alle cuhuudda markaasi addoomanka ha ahaadaano dad mashaa'ikha iyo ha ahaadaano dadka kale oo caadiga ah, maxaa yeele ballanka laysu galo in laga soo baxa ayaa la doonaya, ballan kasta u ahaadaba in la dhowro ayaa la doonaya ballamada. wataduuquuha dhedhemisaanow dheilaahay askuwaa xumiyaa dhedhemisaan cadaabkii bimaa fii sababkiisow dheilaahay sadadtum aad jeesateen can sabiilillaahi ilahay jidkiisa aad ka jeesateen bisaddikum can ilwafaa'i bilcahdi weeye ballanka oo la wafoo ka jeesateen weeye amase kayrkiin aad jeediseen weeye maxaa yeele qofku hadduu kayrkiis uu baadiyeeyo baadidaas waa uu iga dayanayaa marka kayrkaa isna waxbuu sii baadiyeynayaa walakum waxaa idiin sugnaadow dheilaahay cadaabun cadaab ayaa idiin sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weynow dheilaha cadaabulaakhira weeye walaa tashtaruu ha shiraysanow dheilaahay biahdi illaahi ilaahay ballankiisa tamanan dheefa ku shiraysana qaliilan oo yarow dheilaahay walaa tashtaruu ha shiraysanow dheilaahay oo ha bedel qaadana biahdi illahi ilahay ballankiisa oo aad burisaan tamanan dheef qaliilan oo yar oo ballanki ilaahay in macnaha la guriyo liajli dunyaa in loo guriyaaho waa shay xaaraam weeye inamaa fii cinda allahi ilahay agtiisa aada oo sabab ah huwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayr ow dheilaahay waxa adduunye yaala kaasaa idin khayr badan ee ballankii alla ina ka tagtaan adduunye sa uaga iilatiin waxa weeye saasa ku halaagisamin ow dheilaahay inamaa fii cinda allahi ilahay agtiisa aaday huwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan kaasaa idin khayr badan ow ilahay subxaana watacaala in kuntum haddaad ahaateen ow dheilaahay taclamuuna kuwa garanaya haddaad tiin dad wax garana ow dheilaahay ballanka ilahay isku burina weeye ballanka marka aayadaha kan aada iyo aad baa laysugu adkeeyey cuhuudda in la ilaaliyo cahdullaahi iyo cahdiga addoomanka lala galay in la ilaaliyo ayaa laabud ah weeye maxaa yeela cahdigu waxa weeye laa iimaana liman laa cahda leh ayaa xadiis ahay qofkan waxa weeye cahdi aan lahayn iimaan ma leh marka hadda ballanka oofintiisa qofku haddii waxa weeye ballanka inuu oofiyo markuu ballanka qaadaayo qasaskiisa uu yahay oo uu jasmiyo sidaas hase yeeshee duruuf xaadisaha oo ku timiday ay keento inay ka iisho ay ka tarfiso markaas waxaa la leeyahay wax dhibaataa ma halkaas laakiin waxaa la diidayaa midka cadaabka iyo waciidka uu ka imaanayo waxa weeye midka qofku markuu gelayo ballanka uu gelayo markaasba dhagar uu ula jeedo oo inuu wax oofiyaba uusan doonin laakiin adigoo rabtay inaad oofiso go-aankaagu sidaas u ahay haddii wax taarifa ay yimaadaan taasu dhibaato ma laha leyi maa fii cindakum agtiina ahaadow dheilaahay oo adduunye ah yanfadu kii tegaayo weeye wamaa fii cinda allahi ilay agtiisa aadana baaqin mid baaqi ahaanaayo weeye wixii adduunyaha ood haysataanow dheilaahay waa baaba'aya adduunyaa daarulfanaa weeye wixii ilaahay agtiisa aadane wax daa'imaayo weeye oo alla agtiisa wixii kuu yaalla oo camal saalixa ane waa kuu baaqi ahaanayaan walanajiyanna waanu jaasin oo waanu jaasinow dheilaahay alladiina kuwa sabaruu sabray oo ballanka oofintiisa ku sabray ajrahum ajirkooda ayaanu ku jaasinaynaa biaxsani maa shay wanaagiisow dheilaahay kaanuu ay ahaadeenow dheilaahay yacmaluuna kuwa camal fala walanajiyanna waanu jaasin oo waanu ama walayajiyanna waa la ayaani walayajiyanna alladiina alla kuwa waa jaasin oo waa jaasinow dheilaahay sabaruu sabray cala alwafaa'i bilcuhuud weeye ajrahum ajirkooda ayuu alla ku jaasinayaa biaxsani maa shay wanaagiisa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala axsanadaan macnaa xasan weeye oo waxaa la leeyahay afdalu tafdiil kaan laysa calaa baabihi weeye man camila ruuxi camal falow dheilaahay saalixan camal suuban oo min dakarin ku lab ah ow ambasa unsaa ku dhidig ah walxaal na camal fala huwa isagu mu'minun mu'min uu yo muwaxid uu yahay qof mushriga camal uu sameeye ilaahay ka aqbari maayo man camila ruuxi camal falow dheilaahay saalixan camal suuban oo min dakarin ku lab ahow dheilaahay ow ambasa unsaa ku dhidig ah rag iyo haween qof kastaba camalka uu la yimaado ayaa ilaahay ku jaasinayaa ee rag iyo haween loo kala qaadi maayo ilaahay addoomankiisi wada waayo qof walba wuxuu la yimaado o alla agtiiska helaya waxaase shardiga markaasi inuu mu'min oo muwaxida uu yahay falanuxyiyannahu ayuu dhahay alle waanu noolayhaynaa oo waanu noolaynaynaa xayaatan nololow dheilaahay tayibatan oo wanaagsan falanuxyiyannahu waanu noolayn oo waanu noolaynow dheilaahay xayaatan xayaato xayaatadaasoo tayibatan oo wanaagsan qofki waxa weeye camal saalix hadduu la yimaado asagoo mu'mina waxa u dhahay alle xayaato dayibaahu ku noolaanaya xayaatadan dayibada ma adduunya mase waa aakhiro qaar waxay yidhaahdeen waa xayaatuljannati ayaa loola jeedaa jannada xayaatadeeda ayaa loola jeedaa haa layidhi qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa xayaatu dunya ayaa loola jeedaa xayaatuljannati waxaa ku fasiray mujaahid iyo qataada ayaa ku fasiray waxaa kaloo weriyey awfna wuxuu ka weriyey xasanulbisri weeye waxaana uu dhahay xasanulbisri laa yadiibu liaxadin alxayaa ilaa fi ljannati uu dhahay waa u dhahay qof xayaata diib u noqon mayso xayaata u wanaagsanaa mayso oo aan ahaynin xayaatada oo jannada weeye. maxaa yeele xayaatada jannada waxaa wadow dhahay xasanulbisri waa xayaato oo markaasi laa mowt, xayaata bilaa mowt weeye, xayaato oo aan la dhimanayn. waqinan bilaa faqrin, waa sanaadnimo oon faqri ku xigin. wasixa bilaa saqan, waxa weeye caafimaad oon jirha la xiriirin. wa milkun bilaa halaag, wa mulkun bilaa halaag, waa mulki oo aan dhammaan halaagsamaynin. wa sacaada bilaa shaqaawa, waa waxa weeye sacaado liibaan oo shaqinimo aysan la xiriirsanaynin. qaar waxay yidhahdeen adduunyada weeye oo qanaacada ayaa laga wadaa, taas waxa weeye waxaa dhahay asaguna xasanulbisri weeye. qaar waxay yidhahdeen risq oo xalaala weeye. waxaa warkaas ku fasiray taabiciga jaliilka oo layidhaha saciid ibnu jubayr isagana iyo cabdaa iyo zayd ayaguna saasay ku fasireenaa layidhi. marka hadda ilaahay xayaato dayibo ah inuu qofkaasu ku noolaanayo ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. qaar waxay yidhahdeen risqu waxaa loola jeedaa yoomun biyoomin wey, maalin walba yoon kastaba waxa weeye quutulyoonkiisa ayuu helayaa weeye. culimada qaar waxay yidhahdeen xayaatada dayibada waxay ugu xasilaysaa qofka qabriga weeye, maxaa yeele muminku waxa uu ku raaxaysanayaa mowtka oo waxa uga raaxaysanayaa adduunyada dhibaatadeeda iyo tacabkeeda weeye. qaar waxay yidhahdeen intaas ba way ka caamsan tahayo xayaatada dayibada adduunyada markii la yidhahdo tawfiiq, daacada lays waafaqijiye weeye, iyo risqi oo xalaala weeye. qabriga markii la yidhahdana raaxo in laga helo oo dhibaatada iyo tacabkii adduunya laga raaxaysa weeye. jannadana waxa weeye nicmo oo daa'ima in lagu jiro, taas ayay noqonaysaa ay yidhahdeen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walanajiyannahum, waanu jaasinaynaa oo waanu jaasinaynaa ajrahum, ajirkooda ayaanu kuwa jaasinaynaa biaxsani maa shay wanaagiisa kaanuu ay ahdeen yacmaluuna kuwa camal fala. walanajiyannahum, waanu jaasinaynaa ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmalu. ilaahay casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu watacala aclam. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.